Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnatınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albüm var bugünkü programda. İkisi de yeni sayılabilecek albümler. İlki geçtiğimiz Kasım ayında çıkan Almanya'dan bir albüm. Frank Wappinger Orkestra albümü çıkartan orkestranın ismi. Albümün ismi de Places and Roots. Frank Wappinger Orkestra'nın kurucusu Frank Wappinger 1973 Münih doğumlu. Bugüne kadar çeşitli orkestralarda önemli görevler almış ve albüm yapmış bir isim ama kendi ismiyle orkestrası, kendi ismini taşıyan orkestrasıyla ilk albümünü geçtiğimiz Kasım ayında yayınladı. Hem Frank Wappinger'in besteleri var hem de geleneksel düzenlemeler var albümde. Geleneksel düzenlemelerden 4 parça seçtim. İlkini dinledik, Bolsevika'ydı. Grubun da kadrosu şu şekilde: gitarda kurucusu Frank Wappinger, vokalde Yunan sanatçı Frances Pappas, kemanda Gustavo Strauss, basta Marco Kühn, davulda Matthias Rosenbauer, akordeonda Tino Derado, saksafonda Norbert Eminger, trompette Andrei Lobanov, ut ve gitarda da bir Türk sanatçı Ozan Coşkun yer almış Frank Wappinger Orkestra'da. Tahminimce Ozan Coşkun'un albüme getirdiği bir parçayla devam edelim dinlemeye. Bir Azeri türkü, Aygız. Thank you. Aygız, Frank Wappinger Orkestra'nın Places and Roots isimli albümünden dinledik. İki geleneksel yorum daha var bu albümden dinleyeceğimiz. İlki romanların belki de en ünlü şarkısı Celem Celem, arkasından Ege'nin karşı yakasından İyelli. Thank you. Frank Wappinger Orkestra'ydı dinlediğimiz grup. Geçtiğimiz Kasım ayında çıkan ilk albümleri Places and Roots'tan 4 geleneksel yorum dinledik. Frank Wappinger Orkestra'dan. İkinci albümümüz daha yeni bir albüm. O da geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı. İtalya'dan bir grubumuz var şimdi. Genova'dan bir grup. Orkestra Baylam. Albümlerin ismini de Türkçeleştirirsek Taverna, Kafe Aman ve Tekke ismini taşıyor. Eski Osmanlı coğrafyasını konu almışlar bu albümde. Kadrosunu verirsek Ut, Buzuki ve vokalde Franco Minelli. Franco Minelli aynı zamanda şarkıların düzenlemesini de yapmış. Klarnet ve flütte Edmondo Romano, vurmalılar, gitar ve vokalle Luciano Vertriglia, keman ve bağlamada Roberta Piga, kontrbas ve buzuki'de Tomaso Rolando yer almış. Bu 5 kişi Orkestra Baylam'ın çekirdeği. Bu proje için 2 eleman daha katılmış gruba. Akordiyon ve bağlamada Giulio Fortunato ve vurmalılarda Matteo Rebora. Eski Osmanlı coğrafyasını konu aldı demiştik Orkestra Baylam için bu albümde. Albümde 17. yüzyıl Osmanlı müziğinin çok önemli bir ismi Ali Ufku Bey'in Nikris Peşrevi ile açılıyor. Onu dinleyerek başlayalım. Orkestra Baylam ve Nikris Peşrevi. Thank you. Ali Ufki'nin Nikris Peşrevi'ni dinledik. Orkestra Baylam'dan Taverna, Kahveman ve Tekke isimli albümlerinin açılış parçasıydı. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı bu albüm. Nikris Peşrev'de Ney'de konuk sanatçı olarak Ayham Celal yer aldı. İki şarkı daha dinleyelim albümden. Önce Tamburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı. Yine Ney'de Ayham Celal var konuk sanatçı olarak. Arkasından bir Rebetiko, Stok Cafe Aman, bu şarkıyı da yine albümde konuk sanatçı olarak yer alan Alessandra Ravizza seslendirecek. Thank you. Çeçen Kızı ve Stoka Feaman Orkestra Baylam'dan dinledik. Taverna, Kafe Yaman ve Tekke isimli albümlerinden geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı ve eski Osmanlı coğrafyasını konu ettikleri bir albüm. Cenevalı Grup Orkestra Baylam'ın albümde canlı kaydedilmiş Franco Minelli'nin düzenlemeleriyle. İki şarkı daha dinleyelim. Önce bu sefer İzmir'den bir Rebetiko, Santis Simirnis, arkasından Ermeni folklorundan yorumladıkları Hayastan. programda iki albüm yer aldı. Önce Almanya'dan bir grup Frank Wappinger Orkestra ve albümleri Places and Roots. Arkasından İtalya Cenova'dan bir grup Orkestra Baylam ve Taverne, Kafe Amam ve Tekke isimli albümleriyle programımızda yer aldılar. Orkestra Baylam'dan ünlü Stelios Kazantzidis'in repertuarından aldıkları Opaninana'yı dinleyerek programımızı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Vieni bella divertirti, nanania borumenina nai nai. Vieni bella divertirti, nanania borumenina nai nai. Opa nina nina nai nina nai nai, nanania borumenina nai nai. Opa nina nina nai nina nai nai, nanania borumenina nai nai. Ballamore il zifte teli. E i miei occhi riempirò, zifte teli turchico, nina naia vorum nina nai nai. Zifte teli turchico, nina naia vorum nina nai nai. Opa nina nina nai nina nai nai, nina naia vorum nina nai nai. Opa nina nina nai nina nai nai, nina naia vorum nina nai nai. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.